عشوه گل ناز پری داری، روی سخن با من و دل با دیگری داری. گرمی می عشوه گل ناز پری داری، روی سخن با من و دل با دیگری داری. بحج سخنها خیزد از نرگس خاموش تو، از چشمه نوش تو موی تو زیبا ریزد، چون سنبول نازالودی بر بستر دوش تو، بر بستر دوش تو. چشمت ما را مستی بخشد، مستی بخشد. سخن با من و دل با دیگری داری. چون زخم برچنگی بر دل بدن چنگی، تا ساز دلم راز دلم با تو یان گویه، آرد به زبان قصه جان راز نهان گویه. چون لاله ی رنایی غارت گره دلهایی، چون نقش رویا هر دم در چشم دل پیدایی، پرورده ی صد نادی تن نادی داری. نادی هم شوخ و هم تنادی، داری خنده بلا همچون گل ز طره. گرمی نه عشوه گل ناز پری داری، روی سخن با من و دل با دیگری داری. که سخنها خیزد از نرگس خاموش تو، از چشمه نوش تو موی تو زیبا ریزد، چون سنبول نازالودی بر بستر دوش تو، بر بستر دوش تو. چشمت ما را مستی بخشد، مستی بخشد. دل رو با این به یک بار جهان دل به تو بستم، ندانستم که پیمانم نپایی. شب تاریک هجرانم برسود، چشم از در درای روشنایی، چشم از در درای روشنایی. گرمی مه عشوه گل ناز پری داری، روی سخن با من و دل با دیگری داری، گرمی مه عشوه گل ناز پری داری، روی سخن با من و دل با دیگری داری. چه سخنها خیزد از نرگس خاموش تو، از چشمه نوش تو موی تو زیبا ریزد، چون سنبل نازآلودی بر بستر دوش تو، بر بستر دوش تو. چشمت ما را مستی بخشد، مستی بخشد. سخن با من و دل با دیگری داری، چون زخم بر چنگی بر دل بدن چنگی، تا ساز دلم راز دلم با تو یان گویه، آرد به زبان قصه جان راز نهان گویه. چون لاله ی رنهایی غارت گره دلهایی، چون نقش رویا هر دم در چشم دل قیدایی، پرورده ی صد نادی تن نادی داری، خنده بره همچان گل زفره، پرورده ی صد نادی هم شوخ و هم تن نادی، داری خنده بره همچون گل زفره. گرمی نه عشوه گل ناز پری داری، روی سخن با من و دل با دیگری داری. وح که سخنها خیزد از نرگس خاموش تو، از چشمه نوش تو موی تو زیبا ریزد، چون سنبل نازآلودی